skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę spotkaniem Włochów z Turcją zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy. W Koszalinie strażacy walczą z pożarem w fabryce opakowań plastikowych. Politycy i historycy w Niemczech są oburzeni wypowiedzią lidera AfD o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Rozpoczynające się za godzinę Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozgrywane będą na 11 stadionach. Miasta gospodarze znajdują się na terytorium 10 państw Starego Kontynentu. To pierwsza tak szeroka formuła organizacyjna w historii finałowego turnieju Euro. Dotychczas rozgrywki organizował jeden albo dwa kraje współgospodarze. Brązowy medalista Mistrzostw Świata i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lata uważa, że inny model rozgrywania spotkań nie powinien wpływać na dyspozycję piłkarzy. Przypomina, że spore odległości w ramach jednego kraju reprezentacje musiały pokonywać na przykład w Rosji podczas ostatnich Mistrzostw Świata. Istotne są także kwestie finansowe, zauważył. Organizowanie Mistrzostw Europy przez jeden kraj, no są to olbrzymie koszty, bo się podpisuje umowy. Pamiętam, jak Polska podpisywała, że będą lotniska przebudowane, autostrady powstały przecież, koszty stadionów, no to dla jednego kraju olbrzymie koszty. Turniej zaczyna się o 21:00 spotkaniem Włochów z Turcją, a więcej Euro 2020 można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. Premier nie spodziewa się, by doszło do zablokowania wypłaty unijnych pieniędzy dla Polski w powiązaniu z mechanizmem praworządności. Mateusz Morawiecki przypomina, że w grudniu na Radzie Europejskiej zostały przyjęte konkluzje określające, na jakich zasadach możliwe jest wstrzymanie środków. Aby rozpocząć taką procedurę w dzisiejszym stanie prawnym, a przypomnę, że konkluzje są czymś więcej niż prawo wtórne, a czymś tylko nieco niżej w szczeblu hierarchii prawa europejskiego niż prawo pierwotne. To z kolei oznacza, że te konkluzje są nie tylko politycznymi, ale de facto również prawnie obowiązującymi wytycznymi do realizacji założeń, które zostały wtedy wynegocjowane na najwyższym szczeblu politycznym. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej. Skrytykował w niej Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określającej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości. W Koszalinie strażacy walczą z pożarem w fabryce opakowań plastikowych. Gęsty dym widać z odległości kilku kilometrów. Dwie osoby są poszkodowane. Strażacy próbują opanować ogień, a poszkodowanymi zajęli się ratownicy medyczni, mówi Bartłomiej Góral z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zostały poszkodowane dwie osoby, które podjęły próbę samodzielnego pierwszego gaszenia przed przyjazdem straży pożarnej. Najprawdopodobniej byli to pracownicy, zostały przekazane do Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na chwilę obecną pożar nie jest jeszcze zlokalizowany. Być może za chwilę uda się go opanować. Przystąpimy do kolejnej fazy dogaszania, przewietrzania pomieszczeń i likwidacji zarzewi ognia. Pożar gasi 25 jednostek straży pożarnej. Akcja może potrwać do rana. Z powodu dymu strażacy radzą mieszkańcom zamknąć okna. Politycy i historycy w Niemczech są oburzeni wypowiedzią lidera frakcji AfD Aleksandra Gaulanda o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Jego zdaniem decyzja Stalina o zawarciu z Hitlerem złowrogiej dla Polski umowy nie była pozbawiona słuszności. Podczas debaty w Bundestagu poświęconej 80. rocznicy napaści Niemiec na Związek Sowiecki, szef klubu poselskiego AfD stwierdził, że zawierając pakt z Hitlerem, Stalin wykupił sobie czas, by lepiej uzbroić się przed jego atakiem. Zdaniem Gaulanda decyzja sowieckiego dyktatora mieściła się w granicach pragmatyzmu, gdyż Polska nie chciała tolerować na swoim terytorium Armii Czerwonej, która wzmocniłaby blok antyhitlerowski. Z punktu widzenia Stalina zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow było więc decyzją realpolityczną i słuszną dla własnego przetrwania. Ciągnął lider opozycji. Jego słowa wzbudziły potępienie w samej AfD. Gauland przejął wszystkie techniki rosyjskiej propagandy, obarczając Polskę współwiną za wybuch II wojny światowej. Pisze polityk tej partii Stefan Scheil, który jest zdumiony niewiedzą szefa frakcji o krzywdach zadanych Polakom przez Stalina już przed 1939 rokiem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od zachodu wkroczy nad Polskę chłodny front atmosferyczny pchany przez chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego z nad Atlantyku. W centrum, na południu i wschodzie pojawią się burze od 20 stopni na Pomorzu przez 24 w centrum do 25 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Małopolsce.

Orwellian Manic Street Preachers to utwór z Wysp Brytyjskich, ale teraz uwaga. Utwór i artysta popularny w Nowej Zelandii i w Niemczech jednocześnie. Pan się nazywa Dean Schweitzer. Utwór zatytułowany 1992. Dla tych, którzy znają język niemiecki, to jest bardzo oczywiste, jak trudno jest zapisać taką cyfrę w języku niemieckim. 1992, jeśli dobrze mówię. Jedno słowo po niemiecku. Ta data właśnie. To jest utwór autorstwa pana Dina Schweitzera, znanego jako Tidal Wave. Obecnie gra w najlepszych klubach muzycznych w Niemczech, gdzie jest bardzo popularny, ale ten utwór dotarł też do Nowej Zelandii, skąd ja go właśnie do państwa uszu tutaj importuję. Czyli z Niemiec na Nową Zelandię, żeby z powrotem do Trójki trafiło. Pan supportował nawet takie tuzy jak Three Days Grace. Posłuchajmy zatem tego utworu z Nowej Zelandii, z Niemiec, a teraz i z Trójki. Tidal Wave i 1992. Taki jest tytuł tego utworu. Zostajemy na Nowej Zelandii, ale ja najpierw przypomnę, że państwa historie, najciekawsze historie wakacyjne zbieramy pod numerem 227 trójek. To jest kontakt z nami. Historie wakacyjne zakończone wesoło, przygody radosne, nieporozumienia i nasze odpoczynkowe przygody typu wesołego. To zbieram i autor najciekawszej takiej historii przed 21 otrzyma odbiornik cyfrowy DAB plus do słuchania Trójki. Wracamy na Nową Zelandię i Somewhere Else w wykonaniu Louis the Child. Louis the Child to amerykański duet producencki. Podobno to pionierzy gatunku muzyki elektronicznej Spacetastic Groove. Jak się staje pionierem gatunku muzyki, no to trzeba stworzyć swój własny gatunek muzyki. Zawsze się zastanawiałem, czy artysta wstaje rano i mówi, dzisiaj stworzę nowy rodzaj muzyki. Raczej myślę, że to jest tak, że coś nagrał i tak teraz, o kurczę, a jak to nazwać? No i znajduje się krytyk muzyczny, który mówi na przykład, dobra, Spacetastic Groove. Jak brzmi taki gatunek muzyczny? Posłuchajmy utworu Somewhere Else. I was sniffing cracker out of Sino, kicking back a dollar just so I could reach the Remo. Thank God I'm on better things, knocking down my free throws. Done with playing Hollywood, I gave away my ego so I could be a better man and focus on a different plan. I got a bigger task and I hope that you can understand that I've been trying all my life at this. Knew I'd never miss. Now I'm where I'm supposed to be, but still I feel adrift. Like I'm somewhere else. Like I'm somewhere in the back. Gotta get myself on track. Like I'm somewhere else. Like I'm somewhere in the back. Like I'm falling off the map. Like I'm somewhere else. Like I'm somewhere in the back. Gotta get myself on track. Like I'm somewhere. Inside my own brain, make a choice that I can maintain. Give me hope just for the name's sake. Take a seat before I fly away. Like I'm somewhere. Program trzeci Polskiego Radia i 2 2 7 3 nasz numer telefonu. Prosiłem o wakacyjne opowieści. Jeżeli ta historia, którą Państwo teraz usłyszą, kojarzy się komuś z wakacjami, to dobrze. Siał do mnie mój wujek. No i pojechał do swojego rodzinnego domku, tutaj niedługo, 2 godziny i przyjeżdża. No i Czesiu, co tam? A no taki tłok, mówi, taki tłok. Jaki tłok, Czesiu? To przecież tam są tylko 3 domy u ciebie. A wujek mówi, pomyliłem się, takie błoto, takie błoto. No i tak to się żyje. Bardzo dziękuję za tę dykteryjkę. Zostajemy na Nowej Zelandii z naszymi muzycznymi podróżami w programie Cztery Strony Dźwięku. Nowa Zelandia. Why Oh Why to jest utwór, którego teraz wysłuchamy. Wykonuje go zespół LAB. Głównie muzyką reggae się zajmują, dokładając elementy elektroniki, bluesa, rocku, funka. Nagrali w ten sposób 4 albumy. No i ostatni z tych albumów jest na Nowej Zelandii promowany właśnie utworem Why Oh Why. Overall, mash it up! Sometimes love we can't deny. I've got that meaning, slowly so true. It's that love you can't deny. I can see it in your eyes. One on one is something knowing we must do.

Nie da się ukryć, że przychodząc dzisiaj do studia Trójki przyniosłem w plecaku trochę gruzu, który Państwu tutaj sypie z głośników. To nie ostatni utwór. Obiecuję, że na pewno Gojira jeszcze się pojawi w Trójce, ale pojawią się także zespoły z Korei Południowej. Zatem warto zostać z nami. Jesteśmy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Weezer za chwilę, wspaniały utwór All the Good Ones. Najpierw historia pana Romka. Wakacyjna historia dostarczona mi do mojego prywatnego listonosza, czyli na adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Bez polskich znaków. Pan Roman pisze: witam, będąc w podróży służbowej z kolegą w Niemczech, szukaliśmy dworca autobusowego. Kolega zapytał napotkaną dziewczynę: wo sind die Busen? I dostał po twarzy. Potem się dowiedzieliśmy, co to oznacza w języku potocznym, mianowicie wulgarnie, gdzie jest biust. Człowiek uczy się całe życie. Bardzo tutaj bolesna lekcja tym razem. Czekam na więcej. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, za najciekawszą, najbardziej brawurową tego typu historię związaną z jakimś może nieporozumieniem wakacyjnym. Autor tejże otrzyma odbiornik cyfrowy DAB Plus do słuchania Trójki. A teraz Weezer, All the Good Ones. Utwór, który był wydany w maju z najnowszej, już 15. płyty zespołu. Gdyby ktoś z Państwa tej płyty szukał, Van Weezer to jej tytuł. She was thirsty, I was hungry for a star with somebody who wouldn't break my heart like the last one, but this one. She plays for all the marbles, her Nietzsche books are conversation starters. And damn, I think I loved her from the first sight. I saw the light, the clouds opened up, rest in peace, good night. All of the good ones are I just love the way she plays guitar. When she dies down on the whammy bar, she'll be stuck on repeat, repeat in my head. Got me checking my pulse, making sure I'm not dead. Oh yeah! Weezer, All the Good Ones. Za nami z wakacyjnych historii jeszcze jedna z szanownych słuchaczek przed godziną 20 napisała, że była na wakacjach w restauracji i z koleżanką zamówiły sobie margheritę i dostały pizzę. Okazało się, że właśnie nie bardzo taką margheritę paniom chodziło, ale mam tutaj jeszcze historię od pana Daniela. We Włoszech menu w restauracji było przetłumaczone na 3 języki, w tym polski. Tagliata, czyli siekane mięso na kołderce z rukoli, została przetłumaczona jako, uwaga, cięcie na łóżku z rakietą. Na dowód zdjęcie w załączniku. Pozdrawiam, Daniel. I rzeczywiście otwierając załącznik widzę coś takiego. Tagliata, suletto di rucola. cięcie na łóżku z rakietą. To jest, szanowni państwo, rezultat korzystania takiego bezrefleksyjnego z Google Translate, który rzeczywiście no, dosłownie bierze wiele rzeczy, no bo czemu nie? Przecież on nie zna kontekstu i nie wie, czym to się różni rakieta od rukoli na przykład. Najwyraźniej. California Dreaming, ale w wykonaniu Dirty Honey ze Stanów Zjednoczonych. Wprost album, utwór pochodzi z debiutanckiego albumu grupy Fire Away. Czy to dobrze, że zespół zaczyna jako debiutancki singiel w ogóle od coveru? To już pozostawimy ocenie historii. Czy Dirty Honey się wybiją innym utworem niż czyjś? To pokaże czas. We'll be right back. Cztery strony dźwięku w programie trzecim Polskiego Radia. Mam dla Państwa wiadomość od pana Ryszarda, który pisze mi tutaj na łukasz.ciechański@polskieradio.pl, że w latach 70. byliśmy na wycieczce w NRD. Stamtąd przywoziło się w cudzysłowie Adidasy, a dokładnie takie sportowe buty, bo Adidasów, do Adidasów im daleko. No i chałwę i takie cukierki, kamyczki. Kolega chciał kupić właśnie takie kamyczki i nie wiedział, jak ekspedientce to wytłumaczyć. Po kilku próbach werbalnych wyszedł przed sklep i przyszedł z garścią kamyczków. Zdaje się, że otrzymał to, o co mu chodziło. Dobrze, że nie przyniósł do sklepu kamyka z Jeleniej Góry. Oczywiście, że z Jasnej. 2, 2, 7, 3. Teraz tutaj tylko mała podpowiedź. Chleb po francusku to podobno jest du pain. Zatem posłuchajmy, wiedząc to, co wiemy, tej opowieści. Opowiem już mojej mamy nieżyjącej taką historię prawdziwą z Francji, kiedy polski żołnierz wracał. Do Polski był głodny, chciał chleb. Wszedł do sklepu i mówi, że jest głodny, coś tam po swojemu pokazuje. Ona mu to, to przynosi, to, to, on tego, to nie, nie, już się zdenerwował i dosłownie zacytuję tak, jak powiedział. Całujcie mnie w dup. I ona mówi coś, dipem, dipem i chleb mu przyniosła. Czyli dostał to, co chciał. 2, 2, 7, 3 to jest nasz numer telefonu. Teraz Counting Crows i Elevator Boots w trójce. Bobby was a kid from round the town. Kicks pumped up and head held down. Underwater more than he was up. Dreams, submarines in bottle green, imaginary flight machines, but in blue jean flares he bubbled like a 7-Up. Everybody wants to know you when you're the only one to know. Shoot it till you feel alive and play one more show. Bobby doesn't know her name. He holds on tightly just the same. Sometimes one more night is all you need. I met Alice near the Alamo one summer in San Antonio. I remember her, but don't remember me. Everybody wants to know you when you're the only one to know. To feel alive and play one more show. Looking at the buzz and shake you till it turns around. Can't stop feeling the phosphorus suits and the elevator boosts down. You can't help feeling they want you, and you want to. With the hips on fire and your head up blue. Till it's time to whip another chain in one more town. Alice knows. She could tell you now if you want to, if they want you, if you want to. Snake and sparkle, pen and glide, and it's hard to feel, and I can't get high, and I don't always understand how to smile. Man, kids get sick of being bottled up. Drags you down till you throw it up. Gotta get out of the house, take a ride on the radio dial. And everybody wants to know you when you're the only one to know. Hey, everything that feels alive is in one more show. Plugging in a buzz to shake you till it turns around. And you can't stop feeling the pulse suits and the elevator boots down. Can't help feeling they want you, and you want to. But the kid's so clean with the soul shampoo. And it's time to whip another chain and hit one more town. Oh, yeah, it's time to whip another chain and hit one more town. Hey man, it's time to whip another chain. Program Trzeci Polskiego Radia z Państwem. Wakacyjne nasze historie w programie Cztery Strony Dźwięku. Albowiem tak wakacyjnie dzisiaj gramy, że pomyślałem, że podpytam Państwa o Państwa przygody, nieporozumienia językowe. Na przykład pan Andy mi tutaj napisał, mieszkając w Grecji przez jakiś czas, inni Polacy, którzy tam przebywali krótko, czasami chcieli wiedzieć, jak się różne rzeczy nazywają, bo chcieli to kupić w sklepie. No i pytanie, jak są jajka po grecku? Odpowiedź: archidia. I ludzie szli do sklepu właśnie o to pytając. Problem jest taki, że jajka kurze to awga, a archidia to trochę inne są jajka. Zatem konsternacja w sklepie murowana. 2 2 7 3, proszę śmiało dzwonić. Rebecca Black. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedyś taki fenomen internetowy. Nastolatka, która zawsze chciała być piosenkarką. Ojciec jej wyprodukował utwór w ramach prezentu urodzinowego. Utwór z teledyskiem. Utwór został przez krytyków okrzygnięty no, najgorszym czymś, najgorszą możliwą kombinacją nut i dźwięków, jaka w ogóle do tej pory powstała, abominacją muzyki i obrazą dla nut, z których ten utwór powstał. Rebecca Black i utwór Friday Friday. Kiedyś to był taki symbol bardzo złego utworu. Przez tę złą sławę utwór stał się wyjątkowo popularny. Pani Rebecca Black bardzo mocno się wycofała na wiele lat i wróciła. Co ciekawe, nie dość, że z utworem Worth It For The Feeling, z utworem, który jest dobry, to pani Rebecca Black zdecydowanie podszkoliła swój warsztat wokalny. Posłuchajmy. To podobno ta sama, znaczy nie podobno, na pewno, ale ciężko mi w to uwierzyć, ta sama Rebecca Black, która kiedyś śpiewała Friday, Friday, siedząc na tyłach kabrioleta ze swoimi kolegami, których grali aktorzy wynajęci do tego teledysku. Tak, tak, to ta sama Rebecca Black. Drodzy Państwo, Belgia teraz, belgijskie trio Ramcot w utworze Red. Pechowo, bo kiedy wydali pierwszą płytę i pierwsza trasa koncertowa miała się odbyć, to wprowadzono lockdown. Utwór Red zajął ostatnio pierwsze miejsce w notowaniu listy przebojów ogólnokrajowej belgijskiej stacji radiowej jako najlepszy debiutujący zespół. No to posłuchajmy. Za 4 minuty wybije godzina 21. Serwis Trójki wtedy zostanie Państwu zaprezentowany, ale zanim, no to jeszcze rozwiążmy zagadkę, kto otrzymuje odbiornik DAB Plus do słuchania Trójki za pomocą cyfrowej technologii. Oto przygoda z Wielkiej Brytanii. Historia się działa w czasach liceum. Jeszcze byłem na wymianie w Wielkiej Brytanii. I w czasie zajęć padło pytanie do mnie od nauczycielki, w co się ubieram, jak jestem w domu. Bez zastanowienia szybko odpowiedział dres. Po czym nastąpiła wielka konsternacja. Gratuluję serdecznie. Odbiornik w zamian za spacer w sukience dla pana. Teraz jedziemy muzycznie do Hondurasu. Christian Nodal, teraz jego utwór Aki Abajo, tak żeby w wakacyjnym klimacie godzinę 21 przywitać.